problem. Ja to wiem, tu ukrywasz. Chcesz wyrobić normę. Zmyślone historie reanimowane bitem. Robisz rapem dzieciakom za parę stów. Znów z głów, znów fabrykę. Wstaję z rana. Przeglądasz dzienniki. Biki zakreślają akcji z policyjnej kroniki. Na białej karce pojawiają się brudne triki. Przecież was znam. Nadpobudliwe cipy. Nie potrafisz wjebać najebanemu. To fakt. Każde wasze słowo na mnie szczanie pod wiatr. Fajny rap. A słowa jak silikon dla was scena 2002. Erotikon ty, który robisz w mieście za największą mendę. Ty, co wycinasz mój wokal, wszczynasz ferment. Ty, wredny skurwysynek śmiesznej skali. Ty, pajac, którego wszyscy z góry obsrali. To gra emocji, w której wypadasz blado. Dla ciebie długi pocałunek na dobranoc. Się nie odstanie to, co już się stało. Siemano, siemano, siemano, siemano. To gra emocji, w której wypadasz blado. Dla ciebie długi pocałunek na dobranoc. Się nie odstanie to, co już się stało. Siemano, siemano, siemano, siemano. Potem słyszysz i się irytujesz. Czekaj, ci kurwa zweryfikuję chwilę. Takie jak ty pedryle, nie będę cię krył. Żeby uciec od gówna, musiałem zmienić swój styl. Może to zaleta, a może moja wada, że nie potrafię od kumpli patentów podpierdalać. Jesteś głupi? Czy bezczelnie na coś liczysz? P.I.H. jest jeden. Nie rozbijesz tej matrycy do trzymania w tajemnicy. Czasu nie marnuj, poproszę, dam ci spod pióra kilka pękartów. Moje wersy versus imitacja wielkie jak yo! Jedyne na co się zdobywasz. Moje ręce pracują zawsze nad swoją dolą. Od dwóch lat próbuję opuścić błędne koło. P.I.H. solo, a ty giniesz w tłoku. Ty w szoku, a mogu ja jak sól w twoim oku. To gra emocji, w której wypadasz blado. Dla ciebie długi pocałunek na dobranoc. Się nie odstanie to, co już się stało. Siemano, siemano, siemano, siemano. To gra emocji, w której wypadasz blado. Dla ciebie długi pocałunek na dobranoc. Się nie odstanie to, co już się stało. Siemano, siemano, siemano, siemano. Ostatnie słyszysz H i chuj cię strzela. O P.I.H. mówisz, że się zaprzedał. Warszawa, tam teraz rymy składa. Przez chłopaków grzana ława, ponoć im nie pomagam. Była okazja, wyjechałem za chlebem. Chciałeś grzebać w brudach, teraz ja w nich grzebię. Maczasz palce w pomówieniach, noga się podwinie. Wiesz, mój ziomek maczał palce w twojej dziewczynie. Popatrz na siebie, ty i cała ta otoczka. Widziałem pod blokiem strach w tych kaprawych oczkach. Że niby co jeszcze, co wciągam fetę. Okazałeś się krzyżówką, chuja z taboretem. Pichu tam, pichu to, pichu tam to. Usłyszałeś gąsie, pierdolona Franco. Cały stres i strach wpięty ci spadł. Wyglądałeś jak zmartwiony pizdy brat. To gra emocji, w której wypadasz blado. Dla ciebie długi pocałunek na dobranoc. Się nie odstanie to, co już się stało. Siemano, siemano, siemano, siemano. To gra emocji, w której wypadasz blado. Dla ciebie długi pocałunek na dobranoc. Się nie odstanie to, co już się stało. Siemano, siemano, siemano, siemano, siemano.